لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. ہر کلمہ پڑھنے والے کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. اس زندگی کے اختتام کے بعد اسے جنت کی نعمتوں بھری زندگی مل جائے. جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرط انسان کا اللہ پر ایمان لانا. مومن اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، مشرک اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آج کلمہ پڑھنے والا ہر انسان ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، لیکن جب لوگوں کے اعمال و اقوال پہ نظر ڈالی جاتی ہے، اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار شرک و کفر کے اندھیروں میں ان کی اکثریت ایسی ڈوب رہی ہے، ان کے شرک کو دیکھ کر کفار مکہ کا شرک بھی ہلکا نظر آتا ہے. کفار مکہ جو بتوں کے پجاری تھے، صالحین کی مورتیاں بنایا کرتے تھے، کلمہ پڑھنے والا، اسلام کی طرف رغبت کرنے والا، اللہ پر ایمان لانے کرنے والا، عقیدہ کیا ہے کہ جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی، بیٹا نہیں ہوتا، اس کی گود ہری نہیں ہوتی، وہ بابا ابن شاہ کے دربار پہ آئے اور بابا جی کا لکڑی کا یہ عضو تناسل استعمال کرے، اس کی گود بابا ہری کر دے گا؟ ایمان کے دعوے دار تو ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، ایمان باللہ کا نعرہ لگانے والے تو ہیں، اپنی تسبیحوں پہ اللہ کا ورد کرنے والے تو ہیں، لیکن آئیے دیکھیے کیا یہ مومن ہیں؟ ایمان باللہ کے لیے حاجت کیا ہے، شرط کیا ہے، وہ عقائد کیا ہے جس کو مانے بغیر کوئی انسان بھلے وہ کلمے کی تسبیح کرتا رہے، بھلے وہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں لگاتا رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان اللہ پر کامل نہیں ہو سکتا. ایمان لانے کے دعوے داروں کو ہم نے دیکھا. پاکستان کے اندر ایک دربار ہے رنگ علی شاہ کا، اس رنگ علی شاہ کی ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. عرس کا موقع ہے، گدی نشین خطاب کرنے کے لیے آئے اور اس نے اعلان کیا، لوگوں تم کہتے ہو اللہ عرش پہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ مکہ بیت اللہ ہے، کوئی کہتا ہے مسجد میں اللہ ہے. وہ رنگ علی شاہ کا گدی نشین کہنے لگا، یہ کفر کا بات ہے، یہ کفر کا آوازہ ہے کہ یہ مان لیا جائے اللہ عرش پہ ہے. پھر پوچھتا ہے پھر اللہ کہاں ہے؟ کہنے لگا خاک اور مٹی کے پتلے میں جو انسان ظاہر ہوا ہے، یہ انسان نہیں رب ظاہر ہوا ہے. اس نے اپنی تقریر میں تین مرتبہ یہ جملے دہرائے. کہ خاک و مٹی کا یہ پتلا 1400 سال سے رب کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. اس کے مریدوں میں سے ایک اٹھا, رب محمد کی قسم ان کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے ایمان باللہ کی حقیقت کو بیان کرنا مقصود نہ ہوتا تو شاید اس کفر کے جملوں کو اہل حدیث کا یہ ادنا سا خادم اپنی زبان پہ نہ لاتا. ایک مرید اٹھا, دوڑ لگائی, بابا جی کے پاؤں میں جا کر گر گیا اور کہنے لگا, تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, میں تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں. لیکن انہیں رب صاحب نو چپا انک زور دا پایا, اس کی پاؤں اتنی زور سے پکڑے کہ رب صاحب پشت کے بل زمین پہ گر گئے. اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے؟ اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے یہاں زیادہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کلمہ پاک, اللہ پاک, قرآن پاک, حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی اور جھوٹ جھوٹ ہے. میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت بھی بن گئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن گئی ہے. لا الہ الا اللہ نے لکیری لا الہ لے میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا, نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے. سمجھ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے, اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے. رب تو میرا, رب میرا تو, رب میرا تو ہے, رب میرا تو ہے, رب میرا تو ہے, رب میرا تو ہے, رب میرا تو ہے, میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے. بولا بولا بولا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آؤ لوگو اس کفر و شرک کے دلدل کے مناظر کو دیکھو, ان قبر پرستوں کی حالت کو دیکھو, ان کی عقائد کو سنو اور آؤ پھر وہ چھلنی لگا کر دیکھے تو صحیح. ایمان باللہ کا دعوے دار تو بہت ہے, آخر وہ کیا ہے؟ جو یہ عقائد رکھے تو مومن ہوگا, یہ عقائد نہیں ہوں گے تو وہ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے. سب سے پہلی بات, وہ اللہ کے وجود پہ ایمان لائے. کائنات پہ انسان غور کرے, عقل پکار اٹھتی ہے, اس کائنات کا خالق ہے, اس کائنات کا مالک ہے, اس کائنات کو چلانے والا ہے. یہ اتفاقیہ طور پہ اپنے آپ وجود میں نہیں آئی. مالک کا فرمان سنیے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہوئے, اپنے آپ پیدا ہو گئے یا ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ پیر رنگ علی شاہ کا گدی نشین تو کہتا ہے میں رب ہوں, رب انسان کی صورت میں ظاہر ہو گیا. ارے کیا تو خود پیدا ہوا یا تجھے کسی نے پیدا کیا؟ اپنے ان ایام پہ تو نظر دوڑا جب تو ماں کی گود کے اندر تھا, ماں کے دودھ کا محتاج تھا, تجھے اپنی گندگی صاف کرنے کی تمیز نہ تھی. آج تم اللہ کی مقام ربوبیت پہ ڈاکے ڈال کر اعلان کرتے ہو کہ پیروں کی صورت میں رب ہے. چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فریدون باطن دے وچ اللہ. اللہ کی قسم, رب محمد کی قسم, رب کے گھر میں کھڑے ہو کر میں کہتا ہوں اور علماء کی موجودگی میں رب کی توحید کے دلائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یہ اعلان کرتا ہوں, جو اللہ کو انسان کے پتلے میں سمجھے, جو اللہ کو انبیاء کے پتلے میں سمجھے, جو اللہ کو پیروں کی شکل میں سمجھے, چوکاں دے وچ بلے باندھے, ملاں وچ مسیتاں جی, سادو صدا سدھانے جنہاں ڈھونڈ لئیاں اصلیتاں جی, پیر مدعا مرشد نو رب آکھی پاویں فتوے لان شریتاں جی, میں رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں جو اپنے پیروں کو رب کہے, جو نبیوں کو رب کہے, جو ولیوں کو رب کہے, جو رنگ علی شاہ کے گدی نشین کو رب کہے, رب محمد کی قسم وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. ایمان باللہ کے لیے پہلی شرط, رب کے وجود پہ ایمان لائیے. پھر یاد رکھیے کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے, وہ اللہ ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ عزت دیتا ہے، وہ عزت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اس رب کو مانا جائے، اس کی ربوبیت پہ ایمان لایا جائے۔ لیکن معاف کرنا، خالی توحید ربوبیت کو تسلیم کر لینے سے بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ کفار مکہ نے مانا تھا، کفار مکہ نے تسلیم کیا تھا۔ قرآن حکیم ہمارے سامنے منظر پیش کرتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی، آپ ان سے سوال کریں، ابو جہل کی جماعت سے، مشرکین مکہ سے سوال کریں کہ اس آسمان کا خالق کون ہے، اس زمین کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے وہ غالب دانا اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ دوسرا انداز قرآن حکیم کا سنیے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علی ان کنتم تعلمون۔ بتاؤ مختار کل کون ہے، کائنات کا پورا نظام چلانے والا کون ہے، پناہ دینے والا کون ہے؟ اور جب رب پناہ دے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، رب پناہ نہ دے کوئی اور پناہ نہ دے سکے، یہ کون ہے؟ تو کفار مکہ جواب میں کہیں گے سیقولون للہ، وہ ایک اللہ ہے، وہ کائنات کا نظام چلانے والا، وہ خالق، وہ مالک، وہ رزاق، مختار کل، وہ تنہا اللہ کی ذات ہے۔ آج بہت سے لوگ جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہوئے، قبروں کا طواف کرتے ہوئے شرک اکبر کے مرتکب ہو رہے، مردوں کو داتا مان رہے، مردوں کو غریب نواز مان رہے، مردوں کو مشکل کشا سمجھ رہے، مردوں کو کشتی پار لگانے والا سمجھ رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید ربوبیت کو مان لیا ہے، لہذا ہم مومن ہو گئے، ہمارا ایمان پورا ہو گیا۔ توحید ربوبیت کا صرف تنہا اقرار انسان کو مومن نہیں قرار دے سکتا، پھر ماننا پڑے گا اس کے بعد اللہ وہ ذات ہے جو اپنی عبادت کے لائق ہے، الہ برحق ایک اللہ ہے۔ جب یہ ایمان لے کر آؤ، عبادت کے لائق صرف اللہ، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، محبت خاص اللہ کے لیے، جو ڈر اللہ کا ہے وہ ڈر مردوں کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ سے زیادہ مردوں کا ڈر رکھے، رکھتے ہیں لوگ یا نہیں رکھتے؟ کہتے مولوی صاحب گلاں تو اڈی ٹھیک نے، پر گلتے سنو، جی اسی گیارہویں نہ دیتی پیر مجھ مار دے گا، اگر گیارہویں کا دودھ نہ دیا پیر بھینس مار دے گا۔ رے مظفر آباد سے گاڑی نکلتی ہے، ابھی اس نے کمائی شروع نہیں کی، پہلے سہیلی سرکار کے غلے کے اندر پیسے ڈالتا ہے، پوچھو یہ کیا ہے؟ مولوی صاحب تسی وابی ہو، تسی نہیں مرنا، اگر صبح صبح پیر صاحب کے صندوقچے میں پیسے ڈال دیے جائیں سارا دن بڑا آرام سے گزرتا ہے، اور اگر نہ ڈالی جائے چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ عقیدے رہے کہ ان بابوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو یاد رکھیے ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اگر عقل کو بھی استعمال کر لو تو رب محمد کی قسم یہ عقل بھی ہمیں ہدایت کے راستے سکھا دیتی ہے۔ بڑے سے بڑے بابا جی ہوں، بڑے سے بڑے حضرت و شیخ و مرشد ہوں، ان کی قبر پہ چندے کے لیے ایک بہت بڑا لوہے کا صندوق رہتا ہے، دیکھا ہوگا نا، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ چندہ اپنے ہاتھ سے، چندہ نہیں کہتے وہ، نذرانہ، نذرانہ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالنا۔ کسی ملنگ کو نہ دینا، کیوں؟ انہیں پتا ملنگ خود کھا جاتے ہیں، آتا پیر کے نام پہ ہے، کھا ملنگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اس باکس پہ بڑا سارا تالا بھی لگا ہوا دیکھا ہے یا نہیں آپ نے؟ ان سے پوچھو یہ غریب نواز، یہ بندہ نواز، یہ بندہ پرور، یہ غوث اعظم، یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ بگڑیے پار لگانے والا، یہ مریدوں کی روحوں کی حفاظت کرنے والا، یہ سب کچھ ہے، بتاؤ اس کے چندے کے باکس پہ تالا کیوں لگا ہے؟ کہندے اندر دی گل نہ پوچھیا کرو، وابی چوری کر کے لے جاندے نے۔ ارے یہ پیر جو تمہیں عزت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، یہ اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی نگرانی نہیں کر سکتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام انبیاء اپنی قوم کے پاس یہی بنیادی توحید الوہیت کی دعوت، توحید عبادت کی دعوت لے کر آئے۔ مالک کا فرمان سنیے، مالک فرماتا ہے اللہ کے انبیاء کا نقشہ قرآن بیان کرتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انبیاء نے آ کر اپنی قوم کو سبق دیا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، غوث، مددگار، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ عبادت جسم کے ظاہری اور باطنی اعضاء سے کی جاتی ہے، جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کے اوپر نظر دوڑاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو گنتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نعمات کو اپنے اوپر دیکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کی شدید ترین محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے وہ شدید محبت اللہ سے کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید، جو مومن ہے وہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھتا ہے، اور جو مشرک ہے، جو شرک کے پورے دھندے کو چلاتا ہے، جو قبر پرستی کے نظام کی سرپرستی کرتا ہے، جو حجویری کی قبر پہ قبے بناتا ہے، کمپلیکس بناتا ہے، رب محمد کی قسم تاریخ میں منظر پیش کرتی ہے، مشرکوں کی امید رب پر نہیں ہوتی، مان سیرے کے بابے دھنکے شاہ پر ہوتی ہے۔ وہ بابے دھنکے کے پاس جا کے ڈنڈے کھاتا ہے، اس کو زیادہ لگ جائیں تو وہ بن جاتا ہے، بی بی کو زیادہ لگ جائے تو وہ ہے۔ مشرک کی امید پیروں کے اوپر، مشرک کی امید پیر کے تھوک کے اوپر، پیر کی خاک کے اوپر، پیر کی قبر کے دھوبن کے اوپر، پیر کی قبر کی پھول کی پتیوں کے اوپر، مومن کی ساری امید عرش والے اللہ کے سامنے۔ مومنوں کا امام بیٹھا تھا، مسجد حرام میں تھا، بادشاہ آیا تھا وقت کا خلیفہ، کہا تھا کیوں روتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جواب میں اہل توحید کے امام نے کہا تھا رب کے گھر میں بیٹھ کے، رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کروں اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ باہر نکلا، خلیفہ بھی نکلا، کہا تو نے کہا تھا رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کروں اللہ سے حیا آتی ہے، اب تو باہر آ گیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا بھلے آدمی، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کہا جیسے کا تو رب کا منگتا ہے میں بھی رب کا منگتا ہوں، میرے پاس تو دنیا کے چند پیسے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا او اللہ کے بندے، تو مجھ سے کہتا ہے دنیا، مجھ سے مانگ، دنیا کو دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر میں نے اس سے نہیں مانگا، تجھ سے کیا مانگوں؟ مومن کی امید نہ پتھروں پہ، نہ قبروں پہ، نہ کبوں پہ، نہ پیروں پہ، نہ فقیروں پہ، نہ ڈنڈوں پہ، نہ بابا جی کی گالیوں پہ، نہ بابا جی کے ٹکڑوں پہ، ان کی امید ہوتی ہے تو عرش والے اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔ پھر وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ کے عذاب کا خوف محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ ولم یخش الا اللہ، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے تو اللہ کا، نہیں یقین، نہیں یقین تو چند مہینے پہلے پاکستان پنجاب کے سانگلا ہل کے اس منظر کو دیکھو۔ سانگلا ہل میں دربار ہے بابا واحد علی سرکار کا، اس کا درخت گرا ہوا تھا، اور پیروں میں، پیروں کے ماننے والوں میں مشہور تھا، بابا اس درخت کو نہیں ہلانے دیتا۔ اہل توحید کو چیلنج کیا، اہل توحید پہنچے، اہل حدیث پہنچے، بابے کے درخت کے چھوڑے لا دیتے ہیں۔ بابا تلے پیا ویندا رہا، انہوں کا کچھ نہ بگاڑ سکیا، اور انہوں نے کہا تھا، اہل شرک نے کہا تھا، آج پیچھے ہٹ جاؤ، وہاں بھی بابا آہد کا درخت کاٹنے آئے ہیں۔ بابا جانے یہ جانے، اے ساڈا مبالہ، میری سارے بھراواں نال التجا ہے کہ ہر میرا بھرا جہاں بھی اتنے سامنے میرے کھلوتے ہو آرام نال اس پل تے چلے جاؤ، انہاں بھائیاں نوں جگہ دئیے، اے اپنا بھائی جنابے والا درخت کٹن، بابا جی جانن، اے جانن، کوئی بندہ نعرہ بازی نہیں کرے گا، کوئی بندہ نعرہ بازی نہیں کرے گا۔ بابا جانے اور یہ جانے، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمان حافظہ اللہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ جب درخت کٹ گیا، کہا قبروں کے پجاریوں، جیسے آج تم نے زندوں کو سنبھالا اور ہمیں مردوں کے لیے رہنے دیا، اگلا دسو کیڑے پنڈ کٹھے ہوئے، اگلا پوائنٹ بیان کرو، اب بتاؤ کس قبر پہ آنا ہے۔ مومن جو ایمان لے آتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے، توحید اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے، نہ وہ باپوں سے ڈرتا ہے، نہ قبروں سے ڈرتا ہے، نہ درختوں سے ڈرتا ہے، نہ مردوں سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی عقل اس کو آواز لگا لگا کر سمجھاتی ہے، یہ پیر بابے شیخ و مرشد امام و حضرت کچھ کرنے کے قابل ہوتے، کسی کا کچھ بگاڑنے کے قابل ہوتے، مرنے کے بعد لوگوں نے ان کا استنجا کروایا، اپنا استنجا تو خود ہی کر لیتے، کفن خود ہی پہن لیتے، چل کے قبر تک خود چلے جاتے، قبر میں خود اتر جاتے، اور جو استنجا کروانے میں زندوں کا محتاج ہو وہ مرنے کے بعد داتا نہیں بنا کرتا۔ ایمان والے اپنے رب کے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں کہ عبادت کا ہر حصہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، عبادت کے کروڑ حصے کیے جائیں، وہ کروڑویں حصے میں بھی غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے، ان کی مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، ان کی قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، وہ تعریف بھی کرتے ہیں اللہ کی، ذکر بھی کرتے ہیں اللہ کا، پکارتے بھی ہیں تو اللہ کو، مشکل پڑ جائے، مصیبت آ جائے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مصیبت آئی، ظالموں نے، منافقین نے آواز مشہور کی، نہ جانتے ہوئے کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، ان پر تہمت لگی، سیدہ کائنات نے عرش والے رب کو پکارا، مصطفیٰ پر بدر کے میدان میں پریشانی آئی، عرش والے رب کو پکارا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے، عرش والے رب کو پکارا۔ اور اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد میں موجود ہے، الدعاء والعبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، مردوں کو پکارنے والوں جو یہ جہان چھوڑ کے اگلے جہاں چلے گئے، ان سے سوال کرنے والوں، کاش تم نے اللہ کے کلام کی ان آوازوں کو سنا ہوتا، وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب کا پیغام ہے، قرآن کی آیات ہیں، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ تمہاری پکار سننے والا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو اللہ کو نہیں پکارتا، تکبر کرتا ہے، اللہ کی پکار سے منہ موڑتا ہے، مردوں کا سوالی بنتا ہے، مردوں کے سامنے اپنی پیشانی کو خاک میں رکھتا ہے، رب محمد حالت ایمان میں نہیں ہے، اور مرنے کے بعد اس کے لیے جنت کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، بیت اللہ کا طواف عبادت ہے، لال شہباز کلندر کی قبر کا طواف کرنے والوں، یہ طواف عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے، طاہر القادری صاحب کو سجدے کرنے والوں، یہ عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے۔ سامنے اجتماعی سجدہ کرنے والوں، یہ عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے۔ کی قسم، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دربار پہ جلوس آ رہا ہے، ہڑمل شریف، میلہ نوشو پاک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 200-300 کا مجمع، اور پیر کو دیکھنے کے بعد پورا مجمع صف بنا کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ طواف اللہ کے لیے، جسم کی عبادت، اعتکاف کرنا اللہ کے لیے، جہاد کرنا اللہ کے لیے۔ مالک کا فرمان سنیے، نبی سے اعلان کرواتے ہیں، قل، اے نبی کہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اے نبی پیغام دو امت کو، صلاتی میری نماز، رکوع قیام اس میں داخل ہو گیا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے ہے، جہانوں کے پالنہار کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رنگ علی شاہ کا گدی نشین اللہ کی صورت میں نہیں آیا، بابا بلے شاہ اللہ کی صورت میں نہیں آیا، بابا فرید اللہ کی صورت میں نہیں آیا، وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اس کا رب ہے۔ مصطفیٰ جھکتے تھے اللہ کے لیے، مصطفیٰ جہاد کرتے تھے اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ قربانی کرتے تھے اللہ کے لیے، مصطفیٰ حج کرتے تھے اللہ کے لیے۔ مصطفیٰ کو رب نہ بناؤ، پیرو فقیروں کو نب نہ بناؤ، وہ مالک کون ہے، اس کی شان کیا ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور سب ماننے والوں میں سے پہلا ماننے والا میں ہوں۔ مال کی عبادت بھی خاص اللہ کے لیے ہے، قربانی خاص اللہ کے لیے ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اللہ کے لیے، وانحر، اور قربانی کرو اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔ پیر شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والو، پیر شاہ جمال ککڑ گھن تے پتر ڈے رتا لال، یہ مرغی کی نیاز تمہارے لیے، اندر قبر میں سے ایک بیٹا ہمیں عطا کر دو۔ یہ بیٹے عطا کرنے کے قابل ہوتا، اس کا اپنا بیٹا کیوں یتیم ہوتا؟ عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی کسی اور کی بیوی کیوں کہلاتی؟ یہ قربانی، یہ جانور کا ذبح کرنا، یہ مرغوں کا ذبح کرنا، یہ بکروں کا ذبح کرنا، وہ مندر کے لیے ہو، وہ قبر کے لیے ہو، وہ دربار کے لیے ہو، وہ کسی حضرت کے لیے ہو، کسی شیخ کے لیے ہو، یہ مالی عبادت ہے جس کا حق صرف عرش والے اللہ کا ہے۔ غیر مشروط اطاعت یہ حق ہے خالص اللہ کا، غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ جن چیزوں کا تعلق عادات سے ہے، جیسے سونا، کھانا، پینا، تجارت کرنا، رزق تلاش کرنا، نکاح کرنا، اگر ایک مسلمان ان میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ غیر مشروط عبادت یہ خالص حق ہے اللہ کا۔ انسان اپنے مال، اپنے ایک ایک عمل کے اندر اللہ کے حکموں کو نافذ کرتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم پہ نازل کی ہے، تمہارے رب نے تم پہ نازل کی ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے نہ چلو۔ اسی طرح ایمان باللہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے لازم ہے، جیسے ہم نے توحید ربوبیت کو، الوہیت کو سمجھا، اسماء و صفات کو بھی سمجھے کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں، جس کا دار و مدار اللہ کے قرآن پر اور مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر ہے۔ قرآن و حدیث میں جو اللہ کے نام اور صفات آگئے ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، نہ اس میں تاویل کرتے ہیں، نہ اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے معانی کا انکار کرتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات، ان کا معانی اہل عرب کے ہاں معروف، لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اس پہ سوال نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کی جتنی صفات ہے، ہاتھ کا ذکر آیا، انگلیوں کا ذکر آیا، آسمان دنیا پہ نزول کا ذکر آیا، پنڈلی کا ذکر آیا، جتنی اللہ کی صفات جیسے قرآن و حدیث میں آگئی، اس کے معنی کو جانتے ہیں، اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، اور اللہ کی صفات کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے۔ اللہ کی صفات کامل ہے، کسی بھی پہلو کے اندر اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کامل ہے، اللہ کی صفات بھی کامل ہے۔ اللہ السمیع ہے، العلیم ہے، القادر ہے، وہ خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے، جدھر دیکھو تو ہی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رحمان نے کلام کیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور مالک کا فرمان سنیے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قرآن حکیم کی آیت آ گئی، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس صفت کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے عرش پہ ہونے کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی پنڈلی اور ہاتھ کا انکار نہیں کرتے، جیسے اہل شرک انکار کرتے ہیں۔ ایک ذاکر کہتا ہے کہ حضرت علی نے اعلان کیا، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، پوچھنے والا کھڑا ہوا، اس نے کہا قرآن پاک میں ہے، ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اس ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا تو جسم نہیں ہے، اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہیں، اللہ کے بارے میں یہ کہنا اس کا معنی کیا ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں اپنے دو ہاتھوں کی طرف، حضرت علی نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ دو ہاتھ، نعوذ باللہ، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، انا الذی، میں وہ ہوں جن دو ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندا گیا۔ سارے صحابہ بلکہ انبیاء مٹی سے بنے، وہ مٹی کے بیٹے ہیں اور میں مٹی کا باپ ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی صفات کا انکار یہ اہل شرک کا طریقہ ہے، یہ اہل کفر کا طریقہ ہے، اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں۔ دوسرا ذاکر کہتا ہے کہ اللہ نے محمد کریم کو اپنا محبوب بنایا، پھر جبرائیل کو بھیجا، جاؤ اب محمد سے کہو عرش پہ آ جائے، تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جدائیے بہت زیادہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، تیرے بغیر اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، جلدی جلدی عرش پہ آ جا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا عرش پہ لانے کے لیے مصطفیٰ کو، پھر اللہ نے سوچا اب مصطفیٰ عرش پہ آئیں گے، میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، میری تو کوئی زبان نہیں ہے، میرا تو کوئی جسم نہیں ہے، میں علی، میں مصطفیٰ سے ملاقات کیسے کروں گا، مصطفیٰ سے کلام کیسے کروں گا؟ اللہ نے یہ سوچنے کے بعد فوراً مولا علی سے کہا، علی تو فوراً تو بھی اوپر آ جا، تو بھی عرش پہ آ جا، اور عرش پہ آنے کے بعد پھر تو میرا چہرہ بن کے، تو میری زبان بن کے، تو میرا کلام بن کے مصطفیٰ سے کلام کرنا۔ محمد کو اپنا محبوب کہا اور حسین نے اللہ کو اپنا محبوب کہا، جانتے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے ہر شے قربان کی جاتی ہے۔ بات ذہن میں رہے، علی نے ایک دن لعاب محمد چوسا، حسین نے دو سال لعاب محمد چوسا۔ میں آپ کو نقوی صاحب لعاب محمد کی تاثیر بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے محمد کو محبوب کہا، حسین نے اللہ کو محبوب کہا، محبوب کہہ کر، محبوب کہہ کر عاشق نے اپنے محبوب کو زمین پر بھیج دیا، کئی سال وہ زمین پر گزارتا رہا۔ اچانک ایک رات ایسی آئی کہ بے دل نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے محبوب محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا، فوراً جبرائیل کو پیغام رسا بنا کر محمد کے پاس بھیجا، محمد تیرے بغیر گزارا مشکل ہے، تیرے بغیر مجھ اللہ کا گزارا ناممکن ہے، میں اللہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے تجھے اپنا محبوب کہا ہے، ذرا دیدار کرانے کے لیے ایک رات فرش کو چھوڑ کر عرش پر تو آ جا. ایک رات آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں, ایک سال فرش کو چھوڑ کر عرش پر آ کر اپنا دیدار تو کرا دے. میں ہوں عاشق, تو ہے محبوب, محبوب پر واجب ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ جب بلائے, جہاں بلائے, جیسے بلائے جانا پڑتا ہے. تو ہے میرا محبوب, لہذا میں اللہ چاہتا ہوں. میرا دل بے اداس ہے, میرا دل اداس ہے. آ جا ایک رات کو, آ جا ایک رات کو, آ جا ایک رات کو, آ جا. شاید بھائی سے لے کے آخری بندے تک توجہ کرنا, ایک رات اپنا دیدار کرانے آ جا. اب لعاب محمد کا اثر دیکھیے کہ محمد چلا اللہ کے پاس, اللہ نے فیصلہ کیا نہ میں دل رکھتا ہوں, نہ چہرہ رکھتا ہوں, نہ زبان رکھتا ہوں. فوراً علی کو حسن اللہ کہا, وجہ اللہ کہا, لسان اللہ کہا, اور کہا یا علی جلدی سے عرض پر میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام تو کر, میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام کر. جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, دیکھتا ہوں ممتاز آباد کی بارگاہ سے کربلا حسین کی نگری کی چوکٹ کا بوسہ لینے کے لیے کون تیار ہے. علی کو لسان اللہ بنا کر پردے میں بلا کر محبوب سے گفتگو کر کے محبوب کو بھیج دیا. حسین نے قانون دیکھ لیا کہ جو بھی محبوب ہو اسے عاشق جب بلائے, جہاں بلائے. توجہ فرمائیے, جاگیے جاگیے جاگیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے راول پنڈی سے کتاب چھپی تھی, اس میں لکھا تھا جب مصطفیٰ عرش پہ پہنچے پردہ پڑا ہوا تھا, پردہ ہٹا کے دیکھا پیچھے مولا علی بیٹھے بیٹھے, سننے والے نعرہ حیدری, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے, یہ اللہ کے بندوں کو, اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانے والے ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں, یہ ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے, مخلوق اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی کیفیت نہیں جان سکتی اور نہ ہی اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ اہل بدعت ہیں جو ان اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. سید مودودی اپنی کتاب, اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی تمام دلائل نقل کرتے ہیں, اور نقل کرنے کے بعد فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ دلائل تو ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ عرش پہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ عرش پہ, یہ اللہ کی صفت کا انکار ہے. اللہ اپنے عرش پہ ہے, کیفیت ہم نہیں جانتے. امام مالک فرماتے تھے اللہ کا عرش پہ ہونا معلوم ہے, کیفیت مجھول ہے, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. جس طرح آ جائے قرآن و حدیث میں اس کو ویسے ہی تسلیم کر لیجئے, اس کو ویسے ہی مان لیجئے, یہ سچے مومن ہونے کی نشانی ہے. اسی طرح ایمان باللہ کے لیے شرط ہے کہ غیر اللہ کی بندگی کا انکار کیا جائے. اللہ کی بندگی کی جائے, اللہ کی عبادت کی جائے, لیکن اللہ کی عبادت میں جن کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اس کا انکار کیا جائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا, ہر امت میں پیغام لے کر انبیاء گئے, رسول گئے. کیا پیغام لے کر؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, عبادت صرف اللہ کی کرو, وَاجْتَنِبُوا الطاغوت. دوسرا حکم یہ تھا اللہ کے علاوہ جن طاغوتوں کو پوجا جا رہا ہے اس کا انکار کرو. کیا معنی؟ کیسے سمجھے؟ اللہ داتا ہے, اعلان کرو, انکار کرو علی حجویری داتا نہیں ہے. اللہ مشکل کشا ہے, اعلان کرو, انکار کرو علی مشکل کشا نہیں ہے. اللہ غوث اعظم سب سے بڑا مددگار ہے, انکار کرو جیلانی غوث اعظم نہیں ہے. اللہ دستگیر ہے, اللہ بگڑی پار لگانے والا ہے, اعلان کرو جیلانی کے پاس یہ صفات نہیں ہے. ایمان لاؤ اللہ کی توحید پہ, عبادت کرو اللہ کی, اور جو اللہ کے علاوہ پوجے جا رہے ہیں, بیت اللہ کا طواف کرو, بیت اللہ کا طواف کرو, لال شہباز کے طواف کا انکار کرو, اللہ کے لیے سجدے کرو, طاہر القادری کے سجدوں کا انکار کرو, اللہ کے لیے قربانی کرو, ملتان والے شمس تبریز کی قربانیوں کا انکار کرو. اللہ پر ایمان لانے سے مراد, اللہ کی توحید کو ماننے سے مراد یہ ہے, اللہ کے علاوہ جن جن کی پوجا ہو رہی ہے, عبادت ہو رہی ہے, اس کا انکار کیا جائے. لا الہ الا اللہ یہی تعلیم دیتا ہے, لا الہ, کوئی الہ برحق نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے, کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں ہے, الا اللہ, سوائے عرش والے اللہ کے. آج جب معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کلمہ پڑھنے والے توحید کا آوازہ لگانے والے شرکی دلدل کے اندر گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر اللہ کی قولی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قوال اپنی قوالیوں میں اس شرک کو عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اولیاء کی محبت کو، حسنین کریمین کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر قاری سعید چشتی قوال کہتا ہے، مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، مشکل پڑے تو یاد کرو. ابھی قرآن حکیم کی آیت آپ نے کیا سنی تھی، وقال ربکم ادعونی، رب نے کہا مجھے پکارو، قوال کہہ رہا ہے مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیرانے پیر کو، یا غوث پاک عالی تیرے درد میں سوالی، کچھ کریو مہربانی جاوانہ جھولی خالی، اے پیر جلانی میں تیرے در کا سوالی ہوں، کچھ مہربانی کر میری جھولی خالی نہ جائے. ارے یہ مرنے کے بعد کچھ مہربانی کرنے کے قابل ہوتا، استنجا خود کرتا، کفن خود پہنتا، کپڑے خود اتارتا، قبرستان چل کے خود جاتا، بیوی کو روتی کو چپ کرواتا، بچوں کو چپ کرواتا، جب یہ اپنی بیوی کو چپ نہ کروا سکا، بچوں کو چپ نہ کروا سکا، اپنے ستر کو چھپا نہ سکا، لوگوں نے ننگا کر دیا، کپڑے پھاڑ دیے، کپڑے اتار دیے، ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے اس کے استنجے کرائے، یہ اس وقت ان کا ہاتھ نہ روک سکا، تیرا ہاتھ کہاں سے بھرے گا؟ خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے. اس کے در کو چھوڑ کر اہل شرکی ان قوالیوں کو سن کر ان قبروں پہ نہ گریے. کہتے چوکھٹتے تیری آواں سب حال دل دا سناما، چوکھٹتے تیری آواں سب حال دل دا سناما، منہ منگیاں کل مرادا پاواں، تیرے در تو ہر شے نو پاواں. مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیران پیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیران پیر کو، یا غوث پاک علی، یا غوث پاک علی، یا غوث پاک علی، تیرے در تا میں سوالی، یا غوث پاک علی. تمہارے سامنے رکھ کے سوال کرتا ہوں، یونس علیہ السلام نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ سیدہ عائشہ نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ مصطفیٰ نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ علی نے حال دل خیبر کی جنگ میں کس کو سنایا تھا؟ کس کے سامنے روتے رہے تھے؟ کس کے سامنے سوالی بنتے رہے تھے؟ اللہ کے پیاروں کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانے والوں، اس کلمے کا اعتبار نہیں ہے اگر شرک اکبر سے باز نہ آئے. قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی قوالیاں گاتے ہو، جن کی قبروں پہ گرتے ہو، جن کی دہلیزوں پہ سجدے کرتے ہو، جن کے ملنگوں کو سب کچھ سمجھتے ہو، مالک فرماتا ہے نہ یہ اپنے نفع کے مالک ہیں، نہ اپنے نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہاری ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں. کفار مکہ کی کشتی اگر بھنور میں پھنس جاتی کفار مکہ آواز لگاتے، قرآن حکیم بیان کرتا ہے فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب ان کی کشتی پھنستی وہ پکار لگاتے، آواز لگاتے خالص اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، ان کی کشتی پھنستی وہ اللہ کو پکارتے، کشتی پار لگ جاتی، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کرتے۔ افسوس کلمہ پڑھنے والے آج شرک کے اندر ان سے آگے بڑھ گئے۔ قوال قوالی گاتا ہے، کہتا ہے دو چار سال کی بات نہیں، دو چار سال کی بات نہیں، پورے 12 سال کی ڈوبی ہوئی ناؤ کو پار لگانے والے پیرانے پیر ہیں، دستگیر ہیں، بغداد والے آقا سب کے پیر ہیں۔ لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے، ایک دو سال نہیں پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی تیرانے والے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عقل مندو، ذرا عقل کو استعمال کرو، یہ 12 سال ڈوبے رہے، پانی میں ڈوبے رہے، اور پھر بابا جی نے 12 سال کے بعد انہیں زندہ نکال لیا۔ مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی اولاد تھے یا کچھوے کی اولاد تھے؟ آدم کا بیٹا تو 12 منٹ نہیں گزار سکتا۔ تم کفار مکہ کے شرک سے بھی آگے بڑھ گئے کہ ڈوب جائے کشتی پھر بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، پھر بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے پیر و بابے نے نکال دیا۔ اللہ کی قسم، اگر اس حالت میں تم نے کلمہ پڑھ بھی لیا، یہ کلمہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ کچھ بد نصیب اپنی مصیبتیں دور کروانے کے لیے درباروں پہ آتے ہیں، جیسے نماز میں قیام کیا جاتا ہے قبر کے لیے کرتے ہیں، جیسے اللہ کے لیے رکوع و سجدے ہوتے ہیں یہ قبروں پہ کرتے ہیں۔ ترمذی میں ہے، سیدنا ابو واقد لیثی فرماتے ہیں جنگ حنین کا موقع تھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، نیا نیا ابھی اسلام کا زمانہ ہم نے پایا تھا، کفر کا زمانہ بڑا قریب تھا، اور گزرتے ہوئے ایک ذات انوات ایک درخت سے گزرے جہاں مشرکین اپنے اسلحے کو لٹکا کے برکت اور تبرک لیا کرتے تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک اسی طرح کا درخت بنا دیجئے، ہم بھی وہاں پر آ کر تبرک لیں، ہم بھی وہاں پہ آ کے برکت لیں، ہم بھی آ کر وہاں پر درخت پہ اپنے اسلحے کو لٹکائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم نے تو وہی بات کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کی تھی کہ ہمارے بھی الہ بنا دو، ہمارے لیے بھی معبود بنا دو، جیسے اس قوم کا معبود ہے یہ پوچھ رہے ہیں ہم بھی پوچھیں۔ یہ اگلی امتوں کے طریقے ہیں، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والوں کی کتنی اکثریت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہ درختوں پہ آ کے پتے، درختوں پہ آ کے کپڑے لٹکاتے ہیں، دھاگے لٹکاتے ہیں اور تالے مارتے ہیں، زنجیریں لٹکاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ باہو کی قبر پہ آ کے اگر بیری کے نیچے ہم نے چادر بچھا دی، بیر گر گیا تو بیٹا ہوگا، پتا گر گیا تو بیٹی ہوگی۔ میں دو آپشن اور بھی دیتا ہوں لوگو، چادر بچھاتے ہوئے ذرا درخت کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، کوئی تنکا بھی گر سکتا ہے، کوئی ٹہنا بھی ٹوٹ سکتا ہے، ٹہنا گرے گا تو پھر کیا ہوگا، تنکا گرے گا تو تیسری نسل ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے اس دور کا مشرک درختوں کی پوجا کرتا تھا، آج بھی بابا جی کے درختوں کی پوجا ہو رہی، آج بھی بابا جی کے درختوں سے امیدیں اور برکتیں حاصل کرنے کا اعلان ہو رہا۔ اور غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگ رہی. اور قرآن ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے؟ انما حرم اللہ نیازر حسین. اس کے کشکول میں آٹا ڈالنے والو، یہ غیر اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے. اور اگر تم نے غیر اللہ کے نام پہ قربانی کر دی، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دے دی، تو پھر یاد رکھو زندگی بھر کی عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں. وہ اللہ مالک ہے، وہ قانون بناتا ہے انسانوں کے لیے، وہ قانون ساز ہے. اس کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنا یہ اہل ایمان پر لازم ہے، اس کے قانون پہ راضی ہونا یہ اہل ایمان پہ لازم ہے. اور اگر کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے کے باوجود کچھ قومی اسمبلی کو یہ اتھارٹی دے دے، پارلیمنٹ کو یہ اتھارٹی دے دے، کسی جرگے کو یہ اتھارٹی دے دے، کسی پنچایت کو یہ مقام دے دے کہ دو تہائی اکثریت سے جو چاہے فیصلہ کر لے پارلیمنٹ ہمیں منظور ہے، دو تہائی اکثریت سے جو مرضی فیصلہ کر لے قومی اسمبلی ہمیں منظور ہے، قومی اسمبلی کو اختیار ہے وہ دو تہائی اکثریت سے بھلے زنا کو جائز قرار دے دے، بھلے ہم جس پرستی کو جائز قرار دے دے، بھلے سود کو حلال قرار پا دے. اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ کوئی اللہ کے قانون کے مقابلے پہ قانون بنانے میں آزاد ہے، تو پھر یاد رکھنا یہ عقیدہ بھی اس کے ایمان کو باطل قرار دیتا ہے، یہ عقیدہ بھی اس کے ایمان کو توڑ دیتا ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ بنا دیا ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے؟ قومی اسمبلی کو یہ اختیار دینا، یہ جو چاہے کرے، جو چاہے قانون سازی کرے، دو تہائی اکثریت ان کے فیصلوں کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، مومن اس پہ راضی نہیں ہوتا. یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. قرآن حکیم ہمیں بیان کرتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. جو ان کے پیر و بابے فیصلہ کر دیں، جس چیز کو اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر دیں، سود کو اللہ نے حرام کیا، سود کو اللہ نے حرام کیا اور ان کی قومی اسمبلی اس کو حلال کر دے تو حلال مان لے. اگر کوئی اللہ کے قانون کے مقابلے پہ قانون سازی کرے، وہ جرگا ہو، وہ پنچایت ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ لوگوں کا ادارہ ہو، جو اللہ کے قانون کے مقابلے پہ قانون بناتا ہے وہ ادارہ اہل ایمان کا ادارہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ خیر.